Goedenavond. Door natuurcompensatie raken de vissers aan de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust wellicht een groot deel van een vangstgebied kwijt te raken. We hebben onze NPO Radio 1-bus geparkeerd in de haven van Bruinussen aan het water. Hiernaast liggen wat kotters. En dit is bekend terrein voor mijn gast vanavond, Ramon van der Guijter, mede-eigenaar van de Zeeuwse Mossel in Bruinussen. Welkom. Goedenavond. Je kan reageren op de uitzending via de NPO Radio 1 en ook meekijken naar waar we staan deze keer vanavond, de locatie. Ramon, vooraf aan de uitzending vertel dat je een beetje zenuwachtig bent. Een klein beetje. Ja, waarom? Zonder wedstrijdspanning. Heel goed, heel goed. Jullie vissen naar Encis. En moest ik wel meteen vragen, wat is Encis? Want ik kende dat woord niet. Encis zijn eigenlijk schelpdieren. Dat zijn mesheften of scheermessen, zo worden ze ook genoemd. Scheermessen, die ken ik. Lange, dunne schelpen. Ja. Die je wel eens ook op het strand treft. Ja, en kan eten. We hebben ze net hier in het restaurant gegeten. Eet je ze zelf ook? Als ik op het restaurant ben wel, ja. Ja, dan wel. Heel goed. En hoeveel kilo vangen jullie dan per dag? Wij doen wekelijks 25.000 kilo. 25.000? Ja. Jeetje. Allemaal hier in dit gebied? Vanuit het verleden hebben we heel veel in dit gebied gevist. Nu eventjes vissen we op de Waddenzee. Ja, waarom is dat? Omdat we hier op dit moment een jaarklasse missen. Een jaarklasse missen. Dus, de natuur laat zich niet helemaal sturen. Mm-hmm. Dus vandaar dat we uitgeweken zijn naar boven de Waddeneilanden. Ja, dus daar zitten jullie nu, omdat het hier eigenlijk een beetje tegenvalt, ja, in feite. Ja. Omdat we ook geen bestanden willen aanspreken die nog niet helemaal rijp zijn. Nee, exact. Dus die bespaar je. Maar een jaarklasse missen, is het, moeten ze, ja, je moet me helemaal meenemen. Hè? Moeten ze 1 jaar oud zijn voordat je eruit haalt? De scheermessen zelf moeten voldoende lang zijn. Dus ook van voldoende leeftijd zijn, anders mogen we ze niet eens vissen. En waarom mag dat dan niet? En dat is afgesproken in de vergunning, omdat je niet jonge dieren zomaar mag verbruiken. Ja, dat doet wat misschien ook wel met de populatie uiteindelijk. Uiteindelijk wel, want we willen een volwaardig kwalitatief goed product wegzetten, wat we ook als footprint geheel natuurlijk benutten. Ja, en 25.000 kilo per week? Hoeveel boten, kotters? Nou, dat is een keer of 4-5 vissen. Oké, nou dat gaat, dat vind ik eigenlijk wel een hele dag door. Ja, dat wel. Maar dat klinkt ook wel een klein beetje alsof de zee wordt leeggevist. Nou, dat denk ik niet. De Encis-populatie zelf is enorm. Het is een invasieve soort. Het heet ook van origine de Amerikaanse zwaardschede. En daar liggen de miljarden van hier in de kust. En wij vissen als sector, we zijn slechts met 4 schepen, nog geen 1% van het totale bestand op. Zo, zoveel. En ze komen dus uit Amerika? Ze komen van origine uit Amerika. Door afvalwater of wat dan ook deze kant heen spoelt. Ja. En ze hebben hier zich flink vermenigvuldigd. Ja, en wat doe jij precies bij het bedrijf? Want je gaat niet zelf de boot meer op? Ik ga zelf niet de boot op, nee. En dat heb ik ook nooit gedaan. Zelf ben ik financiële man en ik ben bezig met algemene organisatorische zaken. Ja, en hoe ben je dan hier in beland? Vanuit het verleden, ik heb een accountancy-achtergrond. Ik heb de accountancy verlaten. En toen ben ik bij mijn meest intensieve relatie terechtgekomen. En dat was de Zeeuwse Mossel in Bruinussen. Ah, dus het was een klant van jou. Dus, jij hier... In die zin ben ik er al meer dan 20 jaar bij betrokken. Ja, en je bent dus de man van de cijfers. En als je het hebt over 25.000 kilo per week, wat is dan de omzet? De omzet is ongeveer dan een ton per week. Een ton per week? Zo. Wat een business. Maar oké, we moeten ook heel veel doen. We hebben ook heel veel kosten. We hebben 30 mensen die we aan de gang houden. Mm-hmm. We hebben een schip met behoorlijk wat gasolieverbruik. We moeten investeringen doen om te verduurzamen. Dus we hebben ook alle centjes nodig om de tent natuurlijk rond te draaien. Ja, maar je houdt ook wel iets over, mag ik hopen voor je. Dat hoop ik ook. In het gezin, ja. En hoe gaat dat vissen? Hoe ziet dat er nou uit? Dat vissen ziet er als volgt uit. De boot die vertrekt vanaf nu, vanaf het Lauwersoog. Mm-hmm. Gaan naar de zee toe. Zoekt een stukje, zeg maar, randen op van banken. Waar een beetje hoogteverschil is. En daar zie je de meeste populatie aan de mesheften. Die worden opgevist met een zuigbuis. Het zand wordt een beetje verplaatst en weggeduwd. En de schelpen die worden naar boven gezogen. Oh ja. Die worden verwaterd. Die worden opgevangen in cilinders. Daar worden ze verwaterd. En worden ze met de vrachtauto naar de fabriek gebracht. Exact. En is dat dan ook heel heftig voor de zeebodem? Dat is niet heel heftig voor de zeebodem. Want de zeebodem die is van nature dynamisch. Dus elk stukje natuur wordt ook weer een stukje hersteld. Ja, dus het is niet... Ik zeg niet dat er geen bodemberoering is. Ja. Maar het zand en de stroming, die egaliseert het weer. Ja, exact. En hoeveel, 25.000 kilo per week, en hoeveel gaat dan naar het buitenland? Hoeveel is voor Nederland? Je gaat een klein stukje naar Nederland. En heel veel wordt afgezet op de Zuid-Europese markt. Oké, okay. Dus het meeste gaat daar naartoe? De meeste gaan naar Zuid-Europa toe. Ja. En zodoende eten wij hier ook weer sinaasappels vanuit Zuid-Europa. Ja. En vanuit andere landen halen we weer andere producten en zo werkt dat. Ja. Onze verslaggever Meerte van der Drift die mocht bij hoge uitzondering even bij jullie binnenkijken in de fabriek in Bruinis. Kan je voordat we gaan luisteren even vertellen hoe het eruit ziet aan de buitenkant? De fabriek zelf is gelegen nabij de haven van Zijpe. Achter de dijk. Onder de dijk halen wij Oosterscheldewater binnen. Dat is zoutwater. Dat hebben we weer nodig voor de verwatering van de producten. Mm-hmm. En het water wat we dan weer niet gebruikt hebben, dat laten we weer uit. Ja. En dan gaan we nu een stapje naar binnen doen met onze verslaggever. In principe is alles wat hier buiten staat einde van de dag verwerkt. Zo. Zij het in de versmarkt, zij het in de diepvries. Pellets opgestapeld. We hebben hier allerlei materialen wat daar staat. Wat wij gebruiken voor het vissen. Want dat is dus bijzonder, dat het vanaf het vissen, verwerken tot verkopen allemaal bij jullie zit. Ja, dat klopt, ja. Dus anders dan de garnalenvissers die via de visafslag werken? Dat klopt. Wij vissen op mesheften, scheermessen. En de Latijnse naam is ensis. Ik ruik het al, Ramon. Ja. Dit ruikt gezond, zoals het nu is. Geen bedorven producten ergens liggen te rotten. Dus wij, in principe doen we dat goed. Want die mesheften of scheermesjes, messen, die ken ik van de schelp op het strand. Ja, dan zijn ze leeg. Ja, dan zitten ze er niet meer in. Dan zijn ze leeg, maar wij verkopen ze wel vol. Wordt het veel gegeten in Nederland? In Nederland wordt dat niet veel gegeten. In principe exporteren we veel naar Zuid-Europa. In de betere visrestaurants kennen ze dit. Meestal als voorgerecht of als amuse. Maar voor de rest wordt dat eigenlijk weinig gegeten. En in Zuid-Europa wordt het veel gegeten. Zeker met feestdagen, met grote dagen, in restaurants en in de paella. We lopen door het zoute water. Binnengehaald uit Oosterschelde. En daarin verwateren we de messen, de mesheften. Want dat is een levend product. Hier hebben we de inlaat en de uitlaatpomp. Dus we zuigen het water onder de dijk door. Naar hier zo naar binnen, zodat we altijd zout water hebben. En daarom moet je zo dicht bij de zee zitten. En daarom moeten we zo dicht bij, in dit geval, bij de Oosterschelde zitten. Je ziet ook dat ze leeg, hè? Oh ja, ze komen er soms uit. Uiteraard leeg. Ze blijven een stukje in de schelp. Net als een slak ook uit zijn schulp komt. Want deze mes heeft ook... uit zijn schelp. We lopen een stalen trappetje op. Oh, kijk, daar komen ze. Dus de scheermessen in een ronde, zwarte, hoge ton van, wat is het? Bijna 2 meter? Ja. Worden wij hier nat eigenlijk? Nee, joh. Het gaat geleidelijk aan. Het moet niet met te veel geweld. Dus ze worden in een grote bak gekieperd. En waar gaan ze dan nu naartoe? Nu gaan ze de fabriek in. Kijk, nu lopen we van buiten naar binnen. Oké. Dan moet je er in de zomer komen. Ja, het is gezellig. Nu komt het. Het is lawaaier. Een grote blauwe deur. Je trekt aan een koor. En wat maakt er zoveel herrie hier? De machines in combinatie met het water wat we erop spoelen. In combinatie ook met de schelpjes die tikken. 5 lopende banden, daar staat steeds iemand te sorteren. En de machine doet het werk en verpakt het eigenlijk in een netje. En die worden dan weer met de hand in een piepschuime doos verpakt. En wordt het straks opgehaald om voor transport naar verre oorden. Hoe gaat het vandaag? No? Zij is Pools. Hij is Portugees. En die andere is ook Portugees. Oh. Welke taal wordt hier gesproken dan? Hier wordt in principe Engels gesproken. Met een eigen taal zoals we dat doen bij de Zeeuwse mossel. Dus we hebben ook een soort eigen taal die universeel is geworden. Een verbastering tussen Nederlands, Engels, Portugees, Pools, wat dan ook. Laarzen aan, trui aan, capuchon op. Ja, in de zomer staat gewoon ook iedereen in zijn t-shirt, toch? Oh, jij kijkt op een scherm wat hier hangt. Nou, ik kijk hoeveel productie we gedaan hebben. En we hebben nu inmiddels al bijna 3500 grammetjes ingepakt. Dus ja, wil je al deze machines ook kunnen blijven betalen, de mensen blijven betalen, moet er ook wel een stukje volume in zitten natuurlijk. Anders gaat dat niet. Je luistert naar Vijf Dagen live vanaf de haven in Bruinisse. Volgende maand vergadert de Tweede Kamer erover. Er moet nog natuurcompensatie plaatsvinden vanwege de aanleg van de Tweede Maasvlakte. En daardoor zou deels dus het vangstgebied van de vissers hier gaan verdwijnen. Mijn gast in de NPO Radio 1-bus is Ramon van der Gruyter, eigenaar van het bedrijf De Zeeuwse Mossel hier. Ja, Ramon, hoe erg zou jij geraakt worden door dit besluit? Vanuit het verleden hebben wij, en dat zijn dan de laatste 17 jaren, hebben wij 60% van onze visserij uit het te sluiten gebied verworven. Ja. Dus, 60% van je omzet. Dus dat is 60% van je omzet. En ook de bestandsopnames die gemaakt zijn voor de toekomst. Bestandsopnames die gemaakt zijn? Ja, dus de inventarisaties laten zien dat dat ook weer ons belangrijkste vangstgebied gaat worden. Mm-hmm. Voor de toekomst. Dus ja, wij worden dan flink geraakt. Ja, en hoe zie jij je dan in de toekomst voor je nu? Met angst en beven soms natuurlijk. We worden bedreigd door een gebiedssluiting. We worden bedreigd door allerlei stikstofmaatregelen en verduurzaming. Dus ja, dat is best heftig. Heftig. Je begint ook helemaal een beetje met je handen. Maar heb je slapeloze nachten? Nou, dat ook weer niet. Maar dat moet je ook proberen dingen van je af te zetten. Ja. Weer scherp, frank en vrij naar het werk te gaan. Ja, maar... Om daar ook weer over na te denken en strategische besluiten in te nemen. En wat is je strategie dan? Mijn strategie is dat we wellicht... Maar dat is puur afhankelijk van allerlei besluiten. Dat je op een andere manier en op een nog duurzamer en efficiëntere manier moet gaan vissen. En wat zou dat zijn? Ja, vul het zelf in. Dat weet je nog niet? Dat weten wij ook niet. Nee. Op een andere manier verkopen. Als we de volumes niet kunnen maken, zullen we dat op een andere manier moet oplossen, denk ik. Dat het exclusiever wordt in die zin. Gisteren was Anne-Klaar Wijnands van Natuurmonumenten mijn gast in NPO Radio 1-bus. Want we besteden de hele week aandacht aan dit programma. En ja, er wordt ook wel een beetje gespeeld met feiten. Er moet wel even iets rechtgezet worden. Want gisteren ontstond het beeld dat er 70% van de hele Voordelta gesloten zou worden voor de visserij. En dat is echt niet het geval. Het gaat om 70% van dat bodembeschermingsgebied. En dat is slechts een deel, een klein deel, van de hele Voordelta. Die is veel groter. Ja, valt misschien dan wel mee hoe zij het stelt? Nou, het gebied wat nu ter discussie ligt, dat is nou juist net het visserijgebied waar wij ook actief zijn. Dus jullie worden wel gewoon... We worden wel degelijk geraakt. En dan wel echt voor de 100%. En voor de 100%. Ja. Er is maanden onderhandeld in dit dossier. Want volgende maand vergadert de Tweede Kamer erover. Het besluit is al meerdere keren ook uitgesteld door de minister. Hoe zou jij het dossier inmiddels omschrijven? Ja, een bende. Waarom? Een bende omdat er vrijlaten diverse partijen bij betrokken zijn. Ook in de onderhandelingsfase. Waardoor er uiteindelijk best wel veel druk gezet is op diverse partijen. En waardoor ook weer nu een uitstel is gekomen. Ja, en dan bedoel je zelf daarmee als diverse partijen? Wij zelf zijn? Hebben daar flink mee aan de kar getrokken. Maar zijn jullie ook te laat aangehaakt? Wij wisten niet eerder dan dat er een overleg was en een commissie was. Die in het overleg gestart werd, had. En via kregen we een uitnodiging om eens op een bijeenkomst te verschijnen. En toen werden de echte gevolgen pas duidelijk. En toen de diverse kaartjes signaleerden met betrekking tot gedeeltelijke sluitingen en volledige sluiting. Toen dacht jij wel, oh shit. Toen dachten wij, oh shit, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Had je bijna de boot gemist. Nu moeten we in actie komen. Ja. En dat is dan ook gebeurd. En wat in actie komen, hoe ziet dat dan uit? Ik heb diverse politieke partijen benaderd. We hebben de commissie zelf benaderd. Er zijn naar aanleiding van allerlei vragen ook kamervragen gesteld. En dat heeft de minister kennelijk doen besluiten om toch nog een aantal keren het besluit te doen uitstellen. Ja, nou, het ligt nu wel echt natuurlijk op tafel. En jij zat dus ook aan die onderhandelingstafel uiteindelijk niet? Nee. Maar hoe vind je dat de gesprekken zijn verlopen met politici bijvoorbeeld? Met de politici die hebben heel veel begrip voor de situatie. En die vinden dat dit eigenlijk ook niet kan. Kijk, een havenbedrijf aan Rotterdam. Die gaat de Maasvlakte aanleggen. Die is tot een natuurcompensatie verplicht. Eigenlijk op een slinkse manier leggen ze die verplichting weer terug bij de overheid. En wij zijn nu... En die moeten het dan maar uitzoeken. Ja. Het havenbedrijf is een enorm fors bedrijf. Dat is een soort stille multinational in Nederland. Grote belangen, economische... Een enorm groot belang. Met dan ook een, hebben een omzet van 825 miljoen euro. Die hebben een eigen vermogen van 4,5 miljard. Ja. En 81.000 werknemers. Ze hebben een winst van 250 miljoen wat ze uitkeren. Kijk, nu komt de cijferman los. Er komt de cijferman los. En zo'n partij die mag natuurlijk wel ook... vind ik het erg goedkoop dat die het afschuift op een aandeelhouder, zijnde de staat, mm-hmm. van regelt het maar. Ja. Nou, de aandeelhouder, zijnde de staat, die gaan naar de commissie toe. Die komt met een zielig verhaal van ja, dan maar voor de helft dicht of wat dan ook. En dan komt er nog een stukje flankerend beleid bij, zoals ze dat noemen. En dat flankerend beleid is dat er dan 7 miljoen euro... aan subsidies, aan innovatiesubsidies moet worden verstrekt, mm-hmm. aan visserij. Ja. Ja, terwijl je zelf het gebied sluit. Ja. Waarvoor ga je innoveren? Ja. Ja, ik vind dat gewoon een dat slaat nergens laag op, aan de grond. En als je het op deze manier beziet, voel ik mij een beetje in de categorie toeslagenouder zitten of Groningen gedupeerde. Noem het je maar op. Ja, maar zo voelt dat wel. Ja, zo voelt dat natuurlijk wel. Want een partij die helemaal niks van doen heeft met een tweede Maasvlakte, sterker nog, er zelf al schade aan heeft ondervonden, omdat er complete verzandingen hier hebben plaatsgevonden, zijn de visserij. Ja, dat zand schuift namelijk deze kant op. Dat zand schuift deze kant op. Die is dan de dupe ervan. Ja. En dat kan natuurlijk niet. Maar hoe ver wil jij dan gaan in het dossier? Zo ver mogelijk. Want ik vind dat wij als visserij onteigend worden. En dan als je onteigend wordt, en dan moet je denk ik ook de verantwoordelijkheid nemen daarvoor. Ja, dan zou je een onteigeningsvergoeding moeten betalen en geen schadecompensatie. Boeren die naast de Natura 2000 gebied gevestigd zijn, die worden voor 120% uitgekocht. Nou ja, een visser die in een Natura 2000 gebied actief is. Ja, ik weet niet wat voor compensatie die zou moeten krijgen dan. Maar dat jij zegt minimaal ook 120. Nou ja, dat denk ik wel, ja. Ja, daar ga jij wel op zitten. Als je het op deze manier bekijkt, gelijke monniken, gelijke kappen. Ja. Er zijn al voldoende Nederlanders en groepen gedupeerd geraakt door dergelijke beleid. Dus mogen wij denk ik niet onder... achterblijven. Ja. Wat zijn ook nog je opties? Want stel nou, er komt dan straks een beslissing van het kabinet, van de minister. Kan je dat dan nog aanvechten? Kan je nog naar de rechter? Iedereen kan naar de rechter. En dat is ook een optie? Dat is een optie. En dan kun je het alsnog het besluit aanvechten. Dan wel, je kan voor een schaderegeling gaan. Ja, en nu vertelde je al aan het begin van het gesprek dat jullie nu naar Lauwersoog ook gaan om te vissen daar, omdat het hier dus een beetje tegenvalt in feite. Is dat nog een optie voor de voor toekomst? Voor onszelf is dit tijdelijk een optie. Ik vind het erg moeilijk om daar naartoe te gaan. Waarom? Personeel komt uit deze regio. Ja. Personeel moet eerst met de auto naar Lauwersoog. Vervolgens moeten ze nog een stuk gaan varen. Daar gaan vissen. Wij moeten vanuit Lauwersoog met vrachtauto's onze producten naar Breinissen brengen. Dus structureel blijven vissen boven de Waddeneilanden. Ja, dat gaat hem is niet een bijna worden. Een onbegonnen zaak en ook een hele erg kostbare zaak. Ja, en ben je ook al een beetje aan het... Nou, ik wil niet zeggen aan het voorbereiden op faillissement, maar wel dat het die kant nou, op gaat? Nou, ik voorbereid op faillissement niet, want ik ben altijd positief ingesteld mens. Dus dat moet je ook niet doen. Ik denk dat je dan naar... alle wegen moet bewandelen om tot zo goed mogelijk resultaat te komen. Ja, maar merk je wel dat bijvoorbeeld personeel weggaat? Het varende personeel hebben we, daar zijn we verloping, ja. Ja? Dat komt door dit, door de onzekerheid? Ja. Dat komt hierdoor, ja. Ja, zo. En kan je dan nog wel volledig het bedrijf runnen momenteel? Op dit moment gaat dat wel. Okay. En dat gaat nog steeds. Alleen de inspanningen en ook om nieuwe mensen te werven, die worden natuurlijk steeds groter. Ja, ja, die melden zich natuurlijk ook niet meer voor een zinkend schip. Of mag ik het geen zinkend schip noemen? Nou, dat is geen zinkend schip. Ik vind ons nog steeds een gezond bedrijf. Ja, ja, ja, zeker. Daar staan we ook voor. Ja. En ook vandaag hebben we gewoon de productie gehad. En ook morgen hebben we nog gewoon die productie. Ja. Alleen een onderneming runnen doe je niet en vandaag en morgen. Maar dat doe je ook nog over een half jaar. En ook nog over, als het goed is, een jaar of drie, vier, vijf. Ja. Enzovoorts, enzovoorts. En hoe ga je dan dus nu het komende jaar in? Want het zit in de eerste maand. Nou, ik weet niet wat nu de besluiten zijn ten aanzien van die voordelta. Dus wij gaan op deze manier nu op de korte termijn op deze gewoon door in ieder geval. Ja. En kan je nog een oproep doen aan de politiek, aan Kamerleden? Blijf nadenken over wat je doet. Gebruik je gezonde verstand. Zorg ook dat de moties die aangenomen zijn de laatste tijd, waaronder het behouden van een garnalenvisserij, en ik lees dat dan maar in als een complete kustvisserij, dat nageleefd wordt. En dat er op een normale manier bedacht wordt hoe er omgegaan moet worden met zo'n sector. Het zij met gebiedssluitingen, maar het zij ook met stikstofnormen enzovoorts die aan die schepen worden vastgelegd. Ja, want heb je het gevoel wel dat er eigenlijk geen plek meer zo langzamerhand is? Nou, voor ik heb het gevoel dat er gewoon. Mijn gevoel is dat het beleid wat gevoerd is de laatste jaren, in zijn algemeenheid, maar ook met betrekking tot visserij, dat het gewoon erg zwak is. En het is natuurlijk niet voor niks dat er nu drie politieke partijen, eigenlijk protestpartijen, aan het formeren zijn. Ja. Pieter Omtzigt, Wilders, Caroline van der Plas. Ja, dat zijn in principe proteststemmen. Ja, en heb je dan nog een goede voet bij de deur, binnen de deur bij VVD? Daar hebben we ook gewoon de connecties. En dus je hebt wel goede hoop met deze formatie? De formatie is de formatie, alleen een formatie duurt ook lang. En de regels zijn in principe opgesteld door Europa. Ja. En iemand die graag wil, die komt er ook niet echt lekker uit. Nee. Dus het gezonde verstand moet gewoon zegevieren. En met die woorden sluiten we af. Ramon van der Gruyter van de Zeeuwse Mossel, dank voor het delen van jouw verhaal in de NPO Radio 1-bus. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8:00, dan zit Johan van Nieuwenhuis bij mij in de bus, de directeur van de visafslag in Stellendam, over wat de impact zou zijn van dit besluit voor de gehele regio. Straks langs de lijnen omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Westerlink. Fijne avond. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw SIM-only-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Nu geen 5000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor €8 bij 50PLUS Mobiel. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort en investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst.